गाने पे मडोना के मुझे डांस करने दो ना, डांस फ्लोर तो मेरा है तुम ढूंढो कोई कोना। मेरे अंदर लेडी गागा है, मुझ में ही है शकीरा, थोड़ा ही तो नाची हूँ जैसे उठ के मुंह में जीरा। क्लब में है हिप हॉप, घर में वाले पलाक, क्लब में है हिप हॉप, घर में वाले पलाक, पर घर जाने की बात करे तो हो जाऊंगी खफा फा। जानी मुस्तफा, जानी जानी मुस्तफा, जानी मुस्तफा, जानी जानी जानी जानी जानी जानी मुस्तफा, जानी जानी मुस्तफा, जानी मुस्तफा, जानी जानी जानी जानी जानी। ऑर्डर की मैंने कोका कोला, बिल आ गया 116, नोट सारे हजार के थे। मैंने जब मेरा वॉलेट खोला, मैंने बोला हजार ही रख ले, पर मेरा एक काम तो कर दे, डीजे को जरा कह के तू वॉल्यूम एकदम डाउन ही कर दे। म्यूजिक हो गया स्टॉप, मैडम का मूड ऑफ, देख के इसको सैड, मेरा प्लान हो गया फ्लॉप। मैंने बोला रुक दे, ये काम की चीज नाराज नहीं करते, 1000-2000 और तू ले ले, फिर से चालू म्यूजिक कर दे, कर दे, कर कर कर कर दे। जल्दी ना मचा चा। जॉनी मुस्तफा, जॉनी।